promocyjnej skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 kwietnia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Program szczepień bardziej elastyczny, więcej punktów i prostsze procedury. Nauczanie hybrydowe możliwe już wkrótce nie tylko dla najmłodszych dzieci, powiedział prezydent po posiedzeniu Rady Gabinetowej. To koniec pewnej epoki. Nie żyje małżonek królowej Elżbiety II, książę Filip. Wchodzą w życie nowe szczepionkowe wytyczne. Na szczepienia będą mogli kierować także stomatolodzy, położne, pielęgniarki i farmaceuci. Punktów szczepień będzie więcej, a sama kwalifikacja będzie odbywała się na podstawie prostego kwestionariusza, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jest to prosty kwestionariusz, który wypełnia pacjent. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, oczywiście pacjent będzie kierowany do lekarza. W przypadku, kiedy nie ma żadnych wątpliwości, taki kwestionariusz jest wystarczającą kwalifikacją i pacjenta można zaszczepić. Od poniedziałku na szczepienia będą mogli zapisywać się 59-latkowie i następnie z każdym dniem kolejne roczniki. Do tej pory wykonano ponad 7 milionów szczepień. Obie dawki przyjęły ponad 2 miliony Polaków. Tymczasem liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Resort zdrowia potwierdził prawie 28,5 tysiąca nowych infekcji i ponad 700 zgonów. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwie śląskim, ponad 4,5 tysiąca. Strategia walki z pandemią była jednym z tematów posiedzenia Rady Gabinetowej. Prezydent Andrzej Duda zaapelował do Polaków, by przestrzegali obostrzeń i nie lekceważyli objawów zakażenia. O szczegółach Karol Surówka. Prezydent mówił, że liczba nowych zakażeń koronawirusem, choć nadal wysoka, jest niższa niż początkowo się obawiano. W ciągu najbliższych 2 tygodni może jednak dojść do jeszcze jednego wzrostu liczby nowych przypadków spowodowanego wyjazdami świątecznymi. Prezydent zaapelował do Polaków, by nie lekceważyli objawów zakażenia i w przypadku na przykład duszności zgłaszali się do szpitala. Polska ma w tej chwili absolutnie rezerwę miejsc w szpitalach. Rada Gabinetowa rozmawiała również o powrocie dzieci do szkół. Według Andrzeja Dudy jest możliwe, że względnie niedługo wprowadzone zostanie nauczanie hybrydowe, nie tylko dla najmłodszych klas. Potrzeba bezpośredniego kontaktu ze szkołą jest tutaj rzeczywiście sprawą absolutnie zasadniczą. Prezydent potwierdził na konferencji również doniesienia o tym, że w chwili, gdy spowolniły dostawy szczepionek, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego rozmawiał z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem, o ewentualnych dodatkowych dostawach. Ostatecznie skorzystanie z oferty Chin w opinii Andrzeja Dudy nie było jednak konieczne. Karol Surówka, Polskie Radio. Jutro mija 11. rocznica katastrofy prezydenckiego Tupolewa pod Smoleńskiem. Prezydent Lech Kaczyński wraz z delegacją leciał na rocznicowe obchody zbrodni katyńskiej. Zginęło 96 osób na czele z prezydentem, jego małżonką, a także elita kulturalna, wojskowa i polityczna. Hołd ofiarom katastrofy na lotnisku w Smoleńsku odda jutro ambasador Polski w Moskwie Krzysztof Krajewski. Jak podkreśla dyplomata, Rosja nie dotrzymała słowa, bo na miejscu tragedii wciąż nie stanął pomnik. Jest to dla nas niezrozumiałe, tak samo jak jest niezrozumiałe, że wrak samolotu, którym podróżowała delegacja z panem prezydentem Kaczyńskim na czele, nadal jest na terytorium Rosji, pomimo obietnic złożonych na najwyższym szczeblu, że wrak wróci na pierwszą rocznicę tragedii. Z okazji 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej oraz zbrodni katyńskiej Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę programową. Już w przeddzień obchodów dostępny jest specjalny serwis Rocznica Smoleńska. Jest moją siłą i oparciem, tak mówiła o swoim małżonku królowa Elżbieta II. Książę Edynburga Filip zmarł dziś rano na zamku w Windsorze. Przez lata u boku królowej pomagał jej w obowiązkach i uczestniczył w ceremoniach. Wygłosił 6 tysięcy przemówień. 4 lata temu wycofał się z życia publicznego, choć już wcześniej mówił, że chciałby ze względu na wiek wycofać się w cień. Wydaje mi się, że już zrobiłem swoje i teraz chcę sobie odetchnąć. Mniej odpowiedzialności, mniej ciągłych rozjazdów, przygotowań, łamania sobie głowy, co by tu powiedzieć. Poza tym wiadomo, pamięć nie ta, zapominam nazwiska, więc zwijam interes. Przez dekadę książę Filip zaskarbił sobie sympatię Brytyjczyków, mimo gaw, które zdarzało mu się popełniać. U boku królowej Elżbiety II przeżył 73 lata. Był najstarszym przedstawicielem brytyjskiej rodziny królewskiej. W czerwcu skończyłby 100 lat. Portal Polskiego Radia 24 przygotował specjalny serwis poświęcony brytyjskiej rodzinie królewskiej ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki księcia Filipa. Były dumą króla Zygmunta Augusta, teraz do podziwiania na Wawelu. Wystawa Arrasów na Zamku Królewskim od dziś dostępna jest wirtualnie. To prezentacja wszystkich tkanin, które powstały na zamówienie króla i znajdują się w polskich zbiorach. Wszystkie dla internautów są na wyciągnięcie ręki, mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Nie jest to bowiem zwykły wirtualny spacer, ale tak naprawdę mamy do czynienia z możliwością wejścia w przestrzenie prywatnych apartamentów oraz reprezentacyjnych komnat na zamku. Dodaliśmy ponad 150 odnośników dotyczących poszczególnych dzieł, które się znajdują na ekspozycji. W tym roku przypada 60. rocznica powrotu do Polski wawelskich Arrasów po II wojnie światowej, a także mija 100 lat od przywiezienia tkanin z Rosji po zaborach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Na początek świetne informacje z Sofii, gdzie panie startowały dziś w Pucharze Świata w pięcioboju nowoczesnym. Trzecie miejsce zajęła Anna Maliszewska po zwycięstwie w turnieju szermierczym i bezbłędnej jeździe konnej. Oktawia Nowacka była 28. Piękne okoliczności przyrody, niepowtarzalne, jezioro z widokiem na Alpy, aż chce się przytoczyć pewien klasyczny cytat filmowy. W tak pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej. Właśnie w takich okolicznościach przyszło ścigać się najlepszym wioślarzom Starego Kontynentu w przedbiegach Mistrzostw Europy, które dziś rozpoczęły się na włoskim jeziorze Varese. Wyróżnić należy Natana Węgrzyckiego Szymczyka, wciąż jeszcze aktualny srebrny medalista tej imprezy. Medal wywalczył jesienią w Poznaniu. Wygrał pewnie swój wyścig i z pierwszego miejsca wszedł do półfinału. Tak, co dobry bieg był. Zrobiło się podjazd tak na Różewce, ale no dosyć dobrze sobie radzę podjazd. Dobrze się czułem i na pewno jest to jakiś pozytyw. No niestety cały czas jest trochę chłodno, ale przynajmniej spokojnie, nie było aż tak bardzo. Tym silnikarzy na pewno też pojechała te przebiegi trochę taktycznie, bo jak właśnie jechali z mistrzem świata czy z medalistami, to może stwierdzili, że po prostu zostają trochę sił na repasaż, także nie wiadomo do końca też, jak to każdy rozłożył sobie. Teraz pełna koncentracja, zawsze te półfinały są najcięższe, bo albo się jest w walce medal, albo nie. Finały zaplanowano na niedzielę. W sobotę zaś odbędą się półfinały i repesaże. Mimo wszystko nie sądzę, aby wioślarze w trakcie wyścigów mieli czas na podziwianie widoków. Kolarski wyścig dookoła kraju Basków również słynie z urokliwych krajobrazów. Dziś odbył się 5. etap. Wygrał Duńczyk Miker Frölich Honore z grupy Dekenik Quickstep. Drugie miejsce zajął jego zespołowy kolega, Czech Józef Czerny, który w ubiegłym sezonie reprezentował polską grupę CCC. Polacy Rafał Majka i Tomasz Marczyński jadą jako pomocnicy i pracują na liderów. Nie liczą się zatem w walce o czołowe miejsca. Maniek uczestniczył dziś na szczęście w niegroźnej kraksie. Liderem jest Amerykanin Brandon McNulty, jeżdżący w zespole z Majką, czyli Team Emirates. Jagiellonia prowadzi do przerwy z Krakowią 2-1. O 20:30 na boisko przy Reymonta wybiegną piłkarze Wisły i Rakowa. Trener Wisły Kraków, Niemiec Peter Chybala, przyznał, że sam nie wie, czego ma się spodziewać przed tym meczem. Kraków to bardzo silna drużyna, która potrafi grać, kiedy jej się na to pozwoli. Gdy nie grasz naprawdę z zębem, to masz duży problem. Wychodzą w bardzo dobrym ustawieniu, 1-3-4-3. To szybko grający zespół, który ma bardzo dobrych zawodników na skrzydłach. Trzeba na nich wywierać presję, a o tym, kto nie będzie mógł u nich wystąpić z powodu koronawirusa, ostatecznie nie wiemy. Nie mamy takich informacji, na kogo mamy się nastawiać, ale zobaczymy, jak to będzie. Sport w Trójce za 2 godziny. Wieczór pochmurny na północy i tam może przelotnie popadać. Od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na Dolnym Śląsku. Jutro słońca nad Polską ma być znacznie więcej i temperatury także wyższe. Od 7 stopni w Koszalinie do nawet 17 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Jest wielki przebój od dobrego pół roku w internecie lansowany. Zaczęło się od TikToka, teraz taka droga jest kariery dla wielu ludzi, że z TikToka coś wychodzi i pojawia się gdzieś na jakimś zestawieniu, w jakimś kraju, jako coś, co jest bardzo pożądane przez słuchaczy. Niderlandy, tam się przenosimy, dlatego że w Niderlandach na zestawieniach znalazłem kolejną wersję utworu Wellerman, w tym wypadku przygotowaną przez zespół Ancora. Ja tylko przypomnę, że Elon Musk, Jimmy Fallon, czy też na przykład zespoły z Kanady, takie jak Nickelback, a może nawet Kid Laroi, oni wszyscy nagrali swoje wersje tego utworu, ale zaczęło się od jednego listonosza z Wielkiej Brytanii, który to nagrał po prostu dla zabawy. Pochodząca z Nowej Zelandii piosenka opisująca wyprawę rybacką braci Weller, którzy polują na wieloryba, i brzmi to o tak. Er gaat een gerucht van een schip op zee, dat voer met de naam de Billy O.T. De wind zwol aan en nam hen mee, wat is hen overkomen? Zing, zing, de Wellerman song, we drinken rum en we blijven jong. Daar is de Wellerman boot met de rum, suiker en thee. Ze waren amper de kust verloren, toen werd er een walvis jong geboren. De kapitein riep, laat op zee, op sleeptouw ging die mee. De wolven staat heropgevangen en gespaard. Het harpoenieren ging maar door en zij dook naar beneden. Harpoen en touw kreeg soms een kapitein berouw. Hij liet de walvissen in zee, ging zelf op sleeptouw mee. Zing, zing, de Wellerman song, we drinken rum en we blijven jong. Daar is de Wellerman boot met de rum, suiker en thee. Zing, zing, de Wellerman song, we drinken rum en we blijven jong. Daar is de Wellerman boot met de rum, suiker en thee. Wel 40 dagen, misschien zelfs meer, bleef de lijn gespannen. Ging het een keer naar de haaien met de hele vloot. Wat achterbleef was groot. Zing, zing, de Wellerman song. We drinken rum en we blijven jong. Daar is de Wellerman boot met de rum, suiker en thee. Zover ik weet zijn ze nog steeds in touw. Gehaven moe, bont en blauw. De Wellerman belt de kapitein over vrijheid en genade. Zing, zing, de Wellerman song. We drinken rum en we blijven jong. Daar is de Wellerman boot met de rum, suiker en thee. To Niderlandy i ostatni utwór, który mam dla Państwa przygotowany, który jest utworem żartem, utworem z przymrużeniem oka, ale z dziennikarskiego obowiązku w programie Cztery Strony Dźwięku na antenie Trójki musimy ten utwór zaprezentować. Musimy, dlatego że w Szwecji jest, znalazłem trzy zestawienia, w których był na miejscu pierwszym. Jak zaraz go usłyszymy, to zrodzi się pytanie, dlaczego on tam w ogóle się znalazł. To pytanie jest bardzo uzasadnione, bo utwór jest specyficzny. I został wykorzystany w jednej z gier stworzonej przez duet Titan Games. Titan Games to twórca, Playway to wydawca. O co chodzi w grze, z której ten utwór pochodzi? Głównym bohaterem jest kurczak, który próbuje uciec przed policjantami, którzy chcą zrobić omlet z jego jaj. 400 milionów odsłon na YouTube, proszę Państwa. To może rodzić pytanie, czy jeżeli coś jest często klikane, to jest dobre. Ale to trzeba najpierw wysłuchać, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Zatem utwór zatytułowany Chicken Techno w Trójce. Proszę. Ha ha! 20 minut po godzinie 7 i program Trzeci Polskiego Radia. To trzeba zanotować wielkimi literami. Po raz pierwszy, nie wiem czy nie ostatni, Chicken Techno na naszej antenie. Ja zawsze jak taki utwór wybieram do zaprezentowania w programie Cztery Strony Dźwięku, to czekam na SMS-a od jednego z przełożonych. Na razie cisza, więc nie wiem, czy nie słuchają, czy po prostu już się poddali. Jakby nie było, zostajemy w Szwecji. Ten utwór jest popularny w Szwecji, zostajemy w Szwecji. Rayleigh i Guler Fjun, tak się zdaje to czyta. Aha, jeszcze teraz patrzę szybko, bo maila dostałem przed sekundą od pana Patryka. Kiedyś była grupa, która w podobny sposób, choć mniej w stylu techno-wixa, przerabiała muzykę Beatlesów. Ale nie pamiętam, kto to był, bo słyszałem to wiele lat temu. Panie Patryku, bardzo dziękuję za tego maila. Ja też nie pamiętam, nie wiem. Ale jak się panu przypomni, zachęcam. Można pisać łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Zostajemy w Szwecji. Kolejny utwór, który tam jest popularny, mimo że z 2009 roku. To jest ciekawe, że często wracają utwory na zestawienia przeróżne. Ten jest jednym z nich. Gulefjun. Proszę, ładnie po szwedzku umiem mówić. To. Gule Fjun to prosto ze Szwecji dzieło. Jak państwo sami słyszą, ze Szwedem jak rozmawiać, to jakby stare żelazo piłował, ale dogadane, proszę bardzo. Zostajemy w Europie, tylko że pojedziemy trochę w trochę cieplejsze rejony niż Szwecja. 2 2 7 3, nasz telefon cały czas czynny. Czy można ewentualnie usłyszeć na antenie Tarantelle? To jest polska produkcja z filmu Człowiek Legenda, 1900 Człowiek Legenda chyba. Piękna Tarantella. Tarantella była też wykorzystana w pierwszej odsłonie filmu Ojciec Chrzestny, kiedy na ślubie Vita Corleone jeden z gości, który już sobie nie żałował wina, chciał, żeby mu orkiestra Tarantelle zagrała. Orkiestra sobie z niego dworowała, grając zupełnie inną melodię. Ale będziemy we Włoszech. Tarantelli dzisiaj co prawda nie, ale mam dla państwa Måneskin i utwór, z którym panowie pojadą na Eurowizję w maju już, na europejski konkurs piosenki. I moim skromnym zdaniem mają spore szanse, żeby tam tym utworem namieszać. Zitti e buoni w trójce. Loro non sanno di che parlo. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime. Questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio. Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza. Dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza. Con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza. Se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso. Program trzeci Polskiego Radia i prosto z Włoch Måneskin, Zitti e buoni. Czy uda im się wygrać europejski konkurs piosenki? Sprawdzimy. Mam taką skrzynkę pocztową, której używam do porannego programu. Poranna trójka @polskieradio.pl. I już ktoś ten adres sprzedał jakiemuś chińskiemu przedsiębiorcy, który pisze tutaj do mnie, że ma wspaniałe wiertła CNC. Ja myślałem, że mail jakiś od słuchacza, że ja już będę mógł tutaj się odnieść, wejść w dyskusję, polimeryzować trochę. A tu proszę bardzo, nie bardzo. No co, no że bardzo się cieszy, że ja jestem na rynku cen. Nie znam się, ja jakbym nawet kupił to wiertło, to tylko bym jako przycisk do papieru mógł używać. Nie mam pojęcia. No dobra, zostawmy to. Na Nową Zelandię teraz pojedziemy. Muroki, to jest wykonawca, utwór Wavy. Elton John, co on ma z tym wspólnego? Elton John jest wielkim fanem tego twórcy, tego wykonawcy. Jak sobie myślimy Elton John, to przypominamy sobie wszystkie jego dzieła. Ale kogo i czego słucha Elton John? Kogo słucha Elton John? Czyje nagrania sobie włącza w domu, kiedy sobie napuści wody do wanny, zrobi piękny, wspaniały zapach, świeczkę zapali i sobie pomyśli, ach, posłucham sobie czegoś. No to właśnie tego sobie Elton John słucha. To jest utwór, który jest bardzo świeży, ma raptem 1,5 miesiąca, a brzmi o tak. I feel the colors are going somewhere. The green and red, it all leads me up there. And I can feel that I'm taking flight. There is something I want to fight. I let it go and it leads me to you. I see the movement in your tattoo. I can feel that we're taking flight. There is something I want to fight. Do you know somewhere maybe we can go? You said you know this place. You've been there before but with someone else. Now you're by yourself. Maybe I can float where you can glow. We can forget the past. Maybe we can start all over again. All over. Wavy when you see me, I wanna see you dancing for some time. Tell me you're not leaving. I wanna see you dancing in this light. Side to side, left and right, get down. Yeah. Wavy when you see me, but wanna keep on dancing for some time. Yeah. This trip is taking us further in time. Don't wanna see the end of this night. If you want, I can stay with you. Spin around on an endless move. Do you know somewhere maybe we can go? You said you know this place. You've been there before but with someone else. Now you're by yourself. Maybe I can float where you can go. We can forget the past. Maybe we can start all over again. All over. Wavy when you see me, I wanna see you dancing for some time. Maybe I can float where you can glow. We can forget the past. Maybe we can start all over again. All over. Wavy when you see me, I wanna see you dancing for some time. Tell me you're not leaving. I wanna see you dancing in this light. Could move side to side, left and right, get down. Yeah. Wavy when you see me, but wanna keep on dancing for some time. Nowa Zelandia, tak brzmi tamten kraj dzisiaj. I zostajemy jeszcze na Nowej Zelandii. W zupełnie spokojnych, nawet rzekłbym regowych klimatach, utwór Maoli, który teraz usłyszymy, również tam popularny, na zupełnie przeciwnym końcu świata niż teraz się znajdujemy. A Place in the Sun. To jest utwór z 2020 roku. Sam zespół gra już od 14 lat, 7 albumów studyjnych. w Europie. Ja się nie spotkałem jeszcze, żeby gdzieś można było usłyszeć. To proszę, teraz w Trójce będzie Maoli, A Place in the Sun. Place in the Sun, Maoli, prosto z Nowej Zelandii. Teraz znajdziemy się na kompletnie przeciwnym biegunie, dlatego że tak, po pierwsze muzycznie znajdziemy się w trochę cięższych rejonach, ale po drugie geograficznie jedziemy z Nowej Zelandii do Skandynawii, konkretnie Finlandia, gdzie ktoś odkopał zespół My Bloody Valentine. I to nie jest tak, że jeden utwór tylko po prostu stał się ten zespół popularny, modny teraz, nie wiem czy za sprawą youtubera jakiegoś, tiktokera znowu, że ktoś odkrywa w zasadzie podwaliny ciężkiego grania. Te podwaliny mają też swoje minusy. Te minusy to jest jakość nagrania. Ta jakość, którą Państwo za chwilę usłyszą, nie wynika z tego, że ja to nagrałem na dyktafon, na jamnika tak zwanego w domu, z kasety na kasetę, tylko to tak jest nagrane. Co mnie dziwi, bo w tych samych latach, mówimy o roku 89, nagrania powstawały w dużo lepszej jakości, a tutaj My Bloody Valentine nagrali to w taki sposób, powiedzieli, że tak jest super i to można tak wypuścić. Co ciekawe, ten utwór był nagrywany 2 lata. Najpierw gitary i bas w 89 roku, a wokalista wymyślił linię wokalu dopiero 2 lata później. Zatem teraz, proszę bardzo, irlandzko-brytyjska grupa grająca muzykę shoegaze'ową, założona w 84 roku i w Finlandii, zdaje się, jeden z prezenterów radiowych gdzieś to zagrał i zażarło, jak to się mówi. Finlandia i My Bloody Valentine, When You Sleep w programie trzecim Polskiego Radia. Program Cztery Strony Dźwięku polega na tym, że sprawdzamy, jakie utwory gdzie są popularne. Teraz jedziemy szybko do Estonii. Utwór znany Państwu z programu Cztery Strony Dźwięku. Jest to cover, kiedyś to grała Lady Gaga, a teraz 22-letni australijski wokalista i TikToker. Taki zawód XXI wieku wśród młodych ludzi, TikToker, czyli twórca krótkich treści audiowizualnych. Ta treść, którą za chwilę usłyszymy, jest to treść tylko audio, ale teledysk do tego również funkcjonuje. Kim, Dracula i Paparazzi w Trójce. Utwór tak mroczny, że aż na zewnątrz się ściemniło, kiedy trwał, chociaż jeszcze nie do końca. Covery, czyli ponowne interpretacje utworów już nam znanych. Jeszcze dwa w tej godzinie mam dla Państwa. Program Cztery Strony Dźwięku w Trójce cały czas trwa. Teraz nie Szwecja, Norwegia. Leo Morakioli, Norweg, który nagrywa covery i z tego żyje, ma też swoje studio w domu, ale karierę w internecie robi właśnie nagrywając covery. Tutaj Our House, proszę bardzo. Around our house in the middle. happening and it's usually quite loud. Our mom, she's so housebound. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Our house, that you got to be in the middle of our. Kioli i Our House w programie trzecim Polskiego Radia. Nietypowe wykonanie, ja jestem fanem coverów, dlatego że artysta, który bierze na warsztat czyjś utwór, stara się wydobyć z niego coś, to co on tam słyszy. Jak pytany o Bohemian Rhapsody Freddie Mercury odpowiadał zawsze, jeżeli tego tam szukasz, to to tam jest. Zatem każde nowe wykonanie utworu wyciąga jakieś rzeczy, których może my jako odbiorcy nie jesteśmy świadomi, że tam inny artysta mógł je znaleźć. Na koniec, na ukojenie nerwów po tych ilościach gruzu w brzmieniach, mamy Amber Island i Umbrella o godzinie 20:00, serwis trójki na naszej antenie. No to czekając na serwis, posłuchajmy tego utworu, który kiedyś w oryginale przecież grała Rihanna. I to ostatni cover na dzisiaj. I po 20:00 wracamy z kolejną porcją muzyki. You have my heart, we'll never be words apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Shine, we shine together.